100, 4, 6, FM, sintoniza el Radio Cornellà. Bueno, en esta segunda hora, como siempre, conectamos con a Baixa... No, perdón, con Rías Baixas. O noso correspondente alí en Combarro, Xulio Simón, siempre ten cousas interesantes que aportarnos. A verdade é que hoxe tiña previsto unha entrevista de alto standing, de moito nivel, pero parece ser que por circunstancias non pode ser... Deixámola para a vindeira semana, que seguro que teremos máis oportunidades. Pero sí que ten outro convidado. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Efectivamente, aquí nas Rías Baixas, hoxe, pero suando a gota gorda, Vaya. Levamos dúas noites que para dormir é complicado. Ahora mismo fai pues, un bochorno tremendo, sí. Bueno, pero mellor así, que quere dicirse que xa se despexa un poquinho o tempo e non temos tantas chuvias molestes de tempo así demasiado grado. Sí, entrou o verán, ahora podes dicir que entrou o verán. Moi ben, moi ben. Xa vin por aí a xente, porque claro, houve humidade, ahora hai calor, sulfatando as viñas. As viñas, claro. A ver se... este ano hai unha boa colleita. Moi ben. Bueno, según me xa informamos aos nosos ointes que tiñamos previsto unha entrevista interesantísima porque que aplazámola para o vindeiro sábado, pero con todo con eso temos unha persona ao outro lado do fío telefónico que ti xa nos dixeche que era unha grande coñecedora de escritores Nobel, de escritores grandiosos, de grandes personaxes da nosa literatura e pintores, non? Artistas galegos. Sí, efectivamente, bueno, creo que xa está conosco Loli Veloso, que a quen pues, le agradecemos que le deixase un momentinho as múltiples ocupacións que ten para pues, estar conosco e falarnos de muitísimas cosas nos podría falar, porque sí. A súa amizade con Eira Vilas, de que xa nos ten falado aquí en alguna ocasión, as conferencias que ten previsto dar este verán, penso que xa nos falará desto sobre Luis Seoane, sobre todo nun acto que tivo lugar pois hai moi poucos días, do que nos vai falar ela, porque presentou un libro de Ciro López, sí. Pero ademais Loli neste libro, o mesmo que nosotros, todo o que ela pues, consigue en recolectar da venda dos libros, pues vai con fins benéficos, non? Bueno, creo que está xa conosco, non? Sí, vamos a saludarla, pois. Moi boas tardes, Loli. Moi boa tarde, queridos amigos. Moitas gracias por acompañarnos e por perder, dedicarnos estes minutiños. É un placer para min, moi agradecida. Ben, falábanos, Xulio, continúa. Si non, falaba do acto do outro día, non? De donde presentaches o libro de Ciro, que todo as ganancias pues, van con fines benéficos. Neste caso, que eran... Para bueno, quen era, Loli? Sí, bueno, este libro tamén vai ser para apoyar a Fundación de Medicina Xenómica, cuyo director é Ángel Carracedo, non? Pero, como sabedes, co libro de Neira Vilas, dado que a muller de Neira Vilas adoraba os nenos, aparte de apoyar pois a investigación do cancro, a metade vai para a investigación do cancro e a outra metade vai para apoyar o padre Rodolfo, que é un misioneiro nicaragüense que foi adotado por unha monxa das Calasancias, estudou, non? E bueno, é que ten o seu amparo pois máis de 600 nenos. Carai. Entón, bueno, o ano pasado pois organicei unha gala que foi a primeira que a chamei Lazos de Agarimo, onde se organizou pois unha exposición de dibuxos de nenos feitos por nenos daqui para mandar para os nenos de Nicaragua. Este ano os nenos de Nicaragua pois mandaron para os daqui. Entón, fixemos unha exposición moi linda, pois con debuxos de dos nosos nenos galegos, cos que viñeron dalá, que trouxe o padre Rodolfo. Esa exposición inaugurouna, o ano pasado inaugurouna o gran pintor galego Fariña Falcón. Este ano tocoulle a Ciro. Ajá. E bueno, e decidín, pois, a última hora, pois, facer un libriño, que eu penso que quedou moi chusquiño. Muy ben. Pois sobre Ciro, porque Ciro é un artista, pois, un artista moi comprometido coas causas xustas, sabes? Uh-huh. Son desas persoas que dan sentido á vida, como persoas como a él, como padre Rodolfo, pois, o padre Rodolfo que se dedica por enteiro, pois, aos demais, pois, eu penso que son persoas que dan moito sentido ás nosas vidas, non? Que son como estreliñas. E ese libro tamén vai dedicado aos nenos, non? Ciro... O título, bueno, é Ciro e os nenos, non é, Loli? Ciro cos nenos. Ciro cos nenos. Sí, entón, pois, dixen, pois nada, vou, xa que o padre Rodolfo ven máis ou menos por esta data, dixen, bueno, pois organizo outra vez, este ano xa foi a segunda gala, a segunda gala Lazos de Agarimo, e dixen, pois mira, o que fago é presentar o libro. Uh-huh. Venderonse 80 libros, que foi todo un éxito, e a cada libro Ciro tivo a xentileza de facerse un debuxo. Anda, é claro, un humorista gráfico é unha persona que tan é moi accesible tamén, non? Moi, é maravilloso. E outra maravillosa persoa, de verdade. Él dixo que fora moi gratificante ese acto. E comentoume, mira, Loli, xa teño ideas para o ano, quero colaborar contigo, porque de verdade que foi un acto extraordinario. E comentoume, mira, a miña muller saiu da casa enferma e chegou con saúde. Para mí iso foi un premio. Caray. Maravilloso. Caray. Foi como se me deran a medalla máis grande de, bueno, con un valor que non te podes imaginar. Bueno, é que creo que estaba cheo, e ademais hasta non sei se coincidía con algún partido de fútbol, non? Que... Bueno, esta vez sabes que foi un día horroroso de frío, choiva, e foi moi... O salón estaba recheo de persoas, de verdade. Foi algo lindísimo. Mm-hmm. E bueno, o padre Rodolfo estaba entusiasmado. A min tamén vouche dicir unha cousa, trouxome un regalo maravilloso, pois, dalá, porque me dixo que lle puxeran á biblioteca infantil o meu nome. Anda. Sabes? Caray. Porque o ano pasado mandei libros para que lle fixera unha biblioteca aos nenos do lugar de está a 300 kilómetros de Managua, sabes? Dali de Nicaragua. Parece sí. Ser que tamén fai parroquias que andar 40 horas en burro, ¿eh? Caray. Sí. Bueno. Mira, quen correu cos gastos de tivestes algunha axuda dos nenos cando a viaxe dos nenos e a estancia e eso? De que nenos? Los que viñeron. Non viñeron nenos. Non viñeron, mandaron dibuxos por o padre Rodolfo. Ah, entendinche que estiveran tamén aquí algúns nenos. No, mandaron os dibuxos nenos de Nicaragua para os nenos de aquí. Sí. De esa misión, non? Onde está o padre que sí, onde está o padre Rodolfo. Rodolfo, sí. Home, ten, xa che digo, máis de 600 nenos. Carai. Bueno. Sí. Pero, o ano para que estiveches, ti en Managua, o ano pasado, ou fuches? No, o ano pasado eu estive en Argentina, en Buenos Aires. Argentina. Que contabasme que tiñas pendente para este ano un montón de... O ano que ven. Si teño, a verdade, porque sabes que presentei o ano pasado a miña primeira colección de xoias solidarias. Feitas con anaquiños de uns pratos que me romperon. Resulta que, pois, hai 6 anos estiven en Buenos Aires e unha curma do meu ame regalou uns pratos feitos na fábrica de que Isa montara cos nosos exiliados, entre eles Luis e Oane. E de volta romperon. Eu me tirar os anacos gardeinos. E 18 días antes de irme o ano pasado, vin eles uns veleiros e dixen, eu nada, vou facer unha creación de xoias solidarias. Ajá. E tiveron moito éxito. Este ano, pois, presentei o día que se celebrou o 20 aniversario da Fundación de Medicina Xenómica, pois presentei a miña primeira xoia para da colección xenómica, que está tendo moito éxito. Moi ben, caray. Pois, sí. Pois hai que felicitar. E, bueno, e para o ano teño pois 7 conferencias e 7 exposicións destas creacións. Pois hai que felicitarte, enhoraboa, parabéns por o traballo que estás a hacer. Se estás tendo tanto éxito, lóxicamente. Bueno, a ver, se eu que quero darlle unha patada ao cancro. Ah, eso querémolo todos. Hai que loitar, entre todos podemos facer moito. Sí, sí, sí. Porque xa sabedes que sin investigación non hai futuro. A investigación é o único que nos pode salvar. Sí. Bueno, investigación, a ver se ahora... Porque agora hai un Ministerio de Cultura, non? Ademais temos un astronauta aí de ministro que di que vai... que el pretende que se invista máis en, ay, pues, en investigación, si, non? A ver se si é verdade, porque mira, entre os gobernos, entre todos... Porque mira, un euro que destinemos a investigación, se si somos 1 millón de persoas, temos 1 millón de euros. Non se trata de que nos quedemos arruinados. Eu creo que un euro ou así, ou un pouquiño, un chisquiño, bueno, non se parece. É que mira, o proxecto este europeo onde estaba metido Ángel Carracedo, que creo que se chama Pancanris, ou algo así, exactamente, non sei como é o nome. Pero, bueno, é un proxecto europeo, un consorcio europeo que está liderado polo equipo de Ángel Carracedo. Creo que deronlle, se non me equivoco máis, a Unión Europea unha subvención de 2.948.185 euros a investir nun prazo de 3 anos. Pero digo eu, cantos dos xogadores que están agora con estos dos mundiais dándolle 4 patadas ao balón gañan xa ese cantidad de un máis. A verdade é que sí. Eses 3 millóns, non? E non lle damos importancia, entendes, o importante que é, pois, investir en investigación, que é o único que nos pode salvar, é un ben para todos. Sí, sí. E bueno, pouquinho a pouco, eu penso que nos vamos ir concienciando. Bueno, eu creo que se vai conseguindo moito, sobre todo no... lograr diagnosticar o cancro en etapas máis incipientes, non? Sí, claro. E tamén no tema da prevención, bueno, eu creo que... Sí, é moi importante. Uh-huh. É moi importante. Sí. O equipo de Anxo Carracedo está de enhorabuá, porque ademais a Anxo é lixir unha hora presidente da Fundación a nivel mundial, non? Presidente, sí, da Academia Internacional de Medicina Legal, que por certo, España creo que é o único país aquí da Unión Europea que non ten especialidade de medicina forense nin da xenética. Comentou Noel en prensa, é verdade. Sí, que é unha loita que leva el desde hai tempo, pero que non conseguiu nada, non? Entón... Eu non sei como ten tanta forza, de verdade, este home, non sei como ten tanta forza, de verdade. Os de Santa Comba teñen moita... Sí. É que é admirable, de verdade, é admirable, sí, a súa forza de loitar. Sí. E bueno, eu tamén ten unha muller que quero... Hai que recoñecer que ten unha muller que está constantemente ao seu carón, a Monse. Uh-huh. Ela está loitando constantemente con él. Estes días aí, creo que era no el Correo Gallego, unha lista dos 125 galegos máis influintes no 2018. E mira por onde Ángel Carracedo ocupa o 8º lugar, non? Bueno, xa é algo, quere dicirse que entonces que na Terra, claro, pois xa comezan, sí, a darse conto de que... Pero o que pasa é que, bueno, influencia ten que andar por aí a pedir cartos, non? Que non, sí, sea, que sí, tampouco é, sí, que verdad... influencia. O que pasa é que se lle valora como unha gran persoa, un gran científico, pero de influencia, pois parece que, sobre todo no tema económico, pois non consigue... Non sei se sabedes que el doa parte do seu salario a investigación, mes a mes. Sí, sí, sí. A verdade é que é admirable. O que non teño claro é como é posible que precisamente outras entidades, outros administracións e os científicos que o rodean non o propoñan para ser un candidato ao Premio Nobel. Ai, bueno, eu espero que algún día que lle van a dar, eu creo que sí, Que merece, que o merece, que o merece. Como investigador e como científico, lógicamente, nos temos que agabarnos por ser, por sí, pertenecer a mesma raza galega, pero que en realidade conviña turrar para que eses grandes monstruos da investigación como é o Ángel, sí, pois teñan ese reconocimiento a nivel mundial. Sí, porque ademais, bueno, falaba Loli do tema do cancro, pero outros dos puntos de interese das súas investigacións están, por exemplo, no autismo e tamén enfermidades, bueno, raras, psiquiátricas, enfermidades raras tamén. E parece ser que de España o seu equipo é o que máis resultados positivos que ten canto a enfermidades raras, Sí, sí. Sí. Bueno, é no tema de medicina forense, todos os casos así coñecidos que houve en España de as nenas de Alcácer, o crime daquilo de Alcácer, e tal, todo pasa polas mans do seu equipo, ¿no? Sí. Bueno, este galego é un orgullo para Galicia e para os galegos, así que entre todos, claro, hai que apoyalo. claro que sí. Loli, contanos máis cousas, a ver, ahora que tes previsto para facer ahora mesmo daqui no verán? Pues mira, eu agora, por exemplo, xa teño que comenzar a preparar pues a terceira festa da investigación, ¿sabes? Que sempre polo mes de setembro. Sí. E que, bueno, sempre asiste Ángel e a súa muller. E onde celebrades esa festa da investigación? Sempre na miña aldea. E cada día, esta familia é máis grande. Vale. A ver, contanos, onde é esa aldea e por o mes de setembro? Sí, a aldea chamase Tomeza. Tomeza. Sí, el ano pasado asistiron empresarios. Hai empresarios, estou chamando a moitas portas de moitos empresarios. Muy ben. E a verdade é que se están implicando, pouquinho a pouco, estánse implicando nesta causa. Porque xa sabedes que no Reino Unido, en Estados Unidos, pois as empresas, a xente, pois, como che diría eu, teñen conciencia do importante que é apoiar a investigación, sabes? Entón esa é a terceira festa da investigación. Sí, este ano é a terceira. Bueno, e en que consiste? Cuáles son os objetivos principais? Pois mira, ali consiste en que, bueno, o primeiro que te acabo de dicir, né? Non? Que se organiza coa intención de concienciar a todos da necesidade de apoiar a investigación. Que xa sabemos que os gobernos son os primeiros que deben apoiala, pero compre que todos aportemos, aínda que só sexa un pouquiño, sabes? Sí. E bueno, ese día ali, pois mira, hai recitais poéticos. Logo tamén actúan un grupo de pandereteiras, as Estreliñas de Tomeza, da miña aldea, que son, bueno, unha alegría. Logo, o ano pasado, a persoas que han colaborado, pois, elles entregou un diploma, Ángel e eu. Anda. Bueno, logo, despois, ao final, sempre compartimos un pincho que me axudan, pois, moitísimas amigas e amigos que teño. Ah, claro. Cada día, se te digo, cada día veñen máis familia, así que eu quero que esta familia sexa moi, moi, moi, moi, moi, moi grande. Pues, bueno, é que o feito de vender es 80 libros, o outro día eso, mira que hai presentacións de libros aquí en Pontevedra, eso non o consigue ninguén. Bueno, a mí comentárame, na miña primeira presentación, que fora sobre Isa Díaz Pardo, asistir a Neira Vilas e díxeme Loliño, mima, que poder de convocatoria que tes, houve moitísima xente, e venderanse aquela vez 84, na de Luís Seoane 74 e na de Neira Vilas 120. Moi ben. Bueno, en fin, non me podo queixar. O máis bonito pois é que as persoas que te arrolen, entendes, que te apoyen, que creen en ti. E bueno, para mí eso é moi lindo. Eu vexo que amigas que, bueno, tiveron problemas moi gordos, que están ilusionadas con este tipo de eventos. Algunhas poñose a recitar, outra fai uns centros de flores fantásticos. Uh-huh. Bueno, están moi ilusionados, a ilusión é moi importante na vida, sabes? Transmitir ilusión é moi bonito. Mira, Loli, creo que faláramos unha vez contigo cando fora do libro de Neira Vilas e os nenos, pero logo sacaches outro máis de Anísia, non? No, eu ese libro era sobre Neira e sobre Anísia. Uh-huh. Era sobre os dous. Ai, o que levaba sí. O título de pero, José Neira Vilas e Anísia Miranda no corazón dos nosos nenos. No corazón dos nosos nenos. Ah, sí, porque era un matrimonio que traballaban, sí. Dicir, en conxunto, sabes, a par. Sí. Entón, pois, para min Anísia tamén era unha persoa, pois, moi especial. Sí. Entón, era unha gran literata, date conta que Anísia chamou na Carpentier e Nicolás Guillén para traballar con eles, Ela foi unha muller que na vida de Neira moi, pero que moi importante. Vamos a ver, disfrutamos de Neira Vilas aquí porque ela comentou a min que viñera, que ela había sacrificado a súa vida para que él pasara unha boa belleza aquí onde nacera. Claro, o labor cultural e editorial que fixo ela lá tamén cos escritores galegos, a colaboración foi moi grande, Bueno, ela era unha muller, pero bueno, moi moi traballadora. Uh-huh. Sí. Bueno, e despois desa terceira grande festa da investigación para o setembro, pero entre medias algunha cousa máis farás? Bueno, eu vou te comentar unha cousa estou agora con un libriño, sí. Que este vai ser en castelán. Porque é de cara a Argentina. Uh-huh. Non vos vou dicir sobre quen é. Porque senón é moi complicado terminar o libro. Vale, bueno, vale. Estou vale. Na pique de rematar. Vale. E vai... vou a meter palabras en galego polo medio. Claro. Que vou poñer o significado, sabes, na mesma página. É que vai ser editado aquí ou alá, en Argentina? Vou non editar aquí. Eu queria presentarlo, a ver se me dá tempo para presentarlo nesa terceira festa da investigación. Ajá. E bueno, xa sabedes, non sei se sabedes, que o libro de Ciro, pois, o prólogo, pois, é de Ángel Carracedo. Vaya. E a portada que Ciro, cando resulta que lle ensino o libro, dime, a portada... Resulta que hai uns anos que comentárame que a unha das netas que fixera unha caricatura. Eu aí atrás dixiña, ti non tens esa caricatura da túa neta, podes mandar. Mandou-me e esa caricatura puxena na portada do libro. Ajá. El quedou, claro, que esperaba tal cousa. Sí, un grande este Ciro, sí, a verdade que bueno, que sigue colaborando cos periódicos, bueno, facendo as súas viñetas tamén, non? Sí, bueno, agora el colabora pois sempre con algún artigo moi interesante na Voz de Galicia. Uh-huh. A verdade que é un gran dibuxante. Claro que sí. E tamén me fixo teño previsto tamén quitar un poemario. Mm. Uns poemas íntimos, non? Que bueno, foron pois fíxenos pois cando a miña mamá morreu o ano pasado. Él tamén me fixo unhas ilustracións para ese poemario. Uh-huh. A verdade é que é unha persoa moi comprometida. Uh-huh. Unha persoa cun corazón tamén que non lle cabe no peito. Igual que a ti, que tamén estás, bueno, comprometida con todas estas cousas. Igual sí. Que amigo, non é o mérito é deles todo. É das persoas que me apoian, por iso eu podo facer o que fago. Bueno. E gracias ás persoas que me apoyan, nada máis. Muy ben, bueno, pois pues, eu agradezo che Loli que estiveras hoxe, claro, conosco, que sigas pois empurrando a todo este tipo, ajudando neste tipo de actividades que bueno, que teñen finalidade pois pues, axudar as persoas altruista. que que peor, bueno, peor siempre, están pasando. Mira, eu sempre digo, voxe comentar, resulta que Ángel, tamén o dino prólogo, que eu sempre digo que todo o que fago, fago pois por Isa Díaz Pardo e pola súa muller. Sabes, eles foron o xermolo do que estou a facer. A mí impactou uma humanidade tanto de Díaz Pardo como de Mimina, a súa muller. Exacto. Entón eu dixen, bueno, pois eu quero que a súa humanidade continúe. Pois de que xeito? Pois mira, doando a investigación do cancro, logo chegou a miña vida o padre Rodolfo, entendes? Eu quero apoiar a eses nenos. Muy porque bien. Agora mesmo o padre Rodolfo vai a facer unha escoliña aos nenos máis pequeniños, que vamos a ver, teñen que escribir no chan. Vaya. Que non teñen ningún banco, comprendes? Vaya. Están entre unhas chapiñas ali de unha adega destas velliñas, de todo que están entre chapas. Vaya. E bueno, están axudando tres monxas. E logo sei que ten dúas máis noviñas que van polas aldeas, porque xa che digo, teñen que ir en burro. En burro, sí, sí, sí. As veces tardan 40 horas, 15 horas. Vaya. Entón, si podemos facer algo por eses nenos ou no. Sí, sí. A mí me faime moi feliz. Aí está. Bueno, pois ese teu altruismo verase premiado con moitísimos éxitos. Desexamos, verdade, Xulio? Sí, por suposto. Pois nada, Loli, unha aperta moi grande. Pois eu tamén quero dar unha aperta moi grande, moi sincera, de corazón, aos amigos desta radio e a todos vos por facer este programa tan lindo. Vale, pois agradecemos moitísimo gabanzas que son compartidas contigo, porque en realidade que está a facer unha labor tan altruista e tan interesante é a túa, precisamente. No, moitas grazas, de verdade que vos estou moi agradecida, un pico moi forte. Veña, pois nada, agradecémoslle a eses minutos que nos dedicaches, Loli. Ti, Xulio, ata vindeira semana, non? Sí, até o próximo sábado. Próximo sábado, veña. Bueno, chao, amigos, moitas grazas. Un aperta grande para os dous. Novamente voltamos a música para que todos vostedes vayan disfrutando un chisquiño máis desta música que hoxe eliximos para todos vos. Na miña ventana teño, na miña ventana teño regalo que ninguén ten. Todas as horas do día vexo a quen quero ver, vexo a quen quero ver. Ai la la la, ai la la la. Se me queres ver, baixo da malva rosa, de baixo da malva rosa, non se pode enamorar. Que tenga folla miúda, non deixa velo lunare, non deixa velo lunare. Ai la la la, ai la la la. Se me queres beber, aleiña de Tolón, aleiña de Tolón, eite de mandar cerrar, con carabillas de prata, eite dar.